99 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. Serwis Trójki. Agnieszka Drost. Prezydent chce wyjaśnień od premiera. Premier chce odwołania prokuratora odpowiedzialnego za sprawy wojskowe. Są kolejne ostrzeżenia synoptyków. Dotyczą południa Polski. U nas dopiero w niedzielę, w Czechach już od 14:00. Mieszkańcy Unii wybiorą europosłów. Prezydent Andrzej Duda oczekuje od premiera wyjaśnień w sprawie zdarzeń na granicy. Andrzej Duda potwierdził, że do kancelarii wpłynął wniosek o odwołanie prokuratora Tomasza Janeczka. Prezydent chce wiedzieć, dlaczego nie był informowany o zatrzymaniu polskich żołnierzy pełniących służbę na granicy oraz o wypadku, który miał tragiczne skutki. Andrzej Duda powiedział, że prokurator Tomasz Janeczek został pozbawiony swoich kompetencji już wcześniej. Prokurator Janeczek, zastępca prokuratora generalnego, dokładnie 12 kwietnia 2024 roku został pozbawiony swoich kompetencji wobec prokuratury wojskowej. Kto to zrobił? Nominat pana premiera Donalda Tuska, pan prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Wszystkie dokumenty, z którymi ja miałem do tej pory okazję się zapoznać, wskazują na to, że osobą odpowiedzialną od 12 kwietnia 2024 roku za sprawy wojskowe jest osobiście pan Dariusz Korneluk. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent powiedział, że chce przedyskutować zmianę przepisów dotyczących żołnierzy, którzy wspierają funkcjonariuszy Straży Granicznej. W związku z prognozowanymi burzami i silniejszymi opadami deszczu w województwie śląskim mogą występować gwałtowne wezbrania rzek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla tego regionu ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w Polsce południowo-wschodniej i w niektórych regionach na północnym wschodzie i w centrum. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu, mówiła synoptyk IMGW Ilona Śmigrocka. Mogą być opady okresami silniejsze, do 20-25 mm. Burze osłabną późnym wieczorem. Rzecznik IMGW, hydrolog Grzegorz Walijewski, powiedział, że na Śląsku, a także w Małopolsce sytuacja hydrologiczna jest stabilna. Prognozy nie wskazują na to, aby miało tam dochodzić do podtopień. Nie notujemy na stacjach hydrologicznych IMGW przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych w tych dwóch województwach. Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia wygasną około północy. Marta Szulborska, Polskie Radio. W Bielsku-Białej w nocy z poniedziałku na wtorek spadło około 130 litrów wody na metr kwadratowy. To miesięczna norma opadów dla tego rejonu. W najbliższą niedzielę po raz piąty będziemy wybierać przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Wyborcy w państwach Unii Europejskiej w sumie wybiorą 720 europosłów. Polacy w tej grupie mają 53 mandaty. Wszystkie informacje dotyczące niedzielnego głosowania można znaleźć na stronie internetowej wybory.gov.pl, informuje sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Magdalena Pietrzak. Można tam trafić również wchodząc na stronę Państwowej Komisji Wyborczej. Tam Państwo możecie, wpisując swój adres zamieszkania, znaleźć obwód właściwy dla swojego miejsca zamieszkania, znaleźć adres komisji, lokalu wyborczego, do którego powinniście się Państwo w niedzielę udać. Sprawdzić to również można na stronie gov.pl, w aplikacji mObywatel bądź w Urzędzie Gminy. PKW przypomina, że od północy obowiązuje cisza wyborcza. Oznacza to zakaz agitacji i prezentowania programu kandydatów do Parlamentu Europejskiego do czasu zamknięcia lokali wyborczych, co nastąpi w niedzielę 9 czerwca o godzinie 21. A do urn ruszyli już Czesi. Rozłożone na dwa dni głosowanie rozpoczęło się o 14:00. Jego wyniki będą znane w niedzielę wieczorem po zakończeniu wyborów w całej Unii Europejskiej. Według przedwyborczych sondaży największe szanse na zwycięstwo ma opozycyjna partia ANO, byłego premiera Andrzeja Babisza. Jeszcze przed otwarciem lokalu wyborczego w Pruchonicach z przygotowanymi kartami do głosowania w dłoniach ustawili się w kolejce Paweł i Ewa. Te wybory dotyczą podstawowych spraw jak wojna na Ukrainie albo Zielony Ład, a także tego, czy zgadzamy się lub nie z polityką obecnego rządu. Oglądaliśmy dużo debat telewizyjnych, żeby zdecydować. Chodź nie. Żadnej debaty nie obejrzeli z kolei Mirka i Karel. Zagłosować przyszli z poczucia obowiązku. W żaden sposób nie wpłynie to na nas, czy dostanie się Petr czy Paweł. kawel, wszystko jedno. Ale przyszliśmy zagłosować, by zachować czyste sumienie. Całe życie chodzimy na wybory, mimo że nam się to nie podoba. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w Czechach startuje 30 ugrupowań. Reprezentuje je łącznie 674 kandydatów, z których Czesi wybiorą 21 europosłów. Z Pruchonic koło Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Głosowanie w Czechach potrwa dziś do 22, a jutro po nocnej przerwie lokale zostaną ponownie otwarte między 8 a 14. Analitycy spodziewają się wyższej niż w ostatnich latach frekwencji, która w dotychczasowych wyborach europejskich ani razu nie przekroczyła w Czechach progu 30%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. I na wstępie serwisu sportowego fantastyczne wieści z Rolanda Garrosa. W finale juniorskiego Wielkiego Szlema zagra Tomasz Berkieta, który pokonał w półfinale Włocha Lorenzo Carboniego 7-6, 4-6 i 7-6. Finał w sobotę. Nie ma co prawda jeszcze planu gier, ale wiadomo, że jego rywalem będzie Amerykanin Kailan Bigan. Trwa półfinał turnieju singlistów. Triumfator Australian Open Jannik Sinner walczy z następcą Rafaela Nadala, czyli Carlosem Alcarazem. Pierwszy set dla górala z południa Tyrolu 6-2. W kolejnym 6-3 dla Carlitosa. Trwa partia numer 3. Było już 5-2 dla Sinnera, ale Alcaraz podgonił na 3-5. Patrzę, jak wygląda 15-15. Tak. Na razie 5-3 dla Sinnera. Co słychać w Rzymie? Na stadionie olimpijskim o medale Mistrzostw Europy rywalizują lekkoatleci. W finale rzutu dyskiem zobaczymy Oskara Stachnika, który awans zapewnił sobie rzutem na odległość 62 metrów i 52 centymetrów. Padli Robert Urbanek, Daria Zabawska, Karolina Urban i Weronika Muszyńska. W niedzielnym finale na 3000 metrów pobiegną Alicja Konieczek i Kinga Królik. Mateusz Borkowski i Michał Rozmys nie przebrnęli eliminacji na 800 metrów, za to w półfinale pobiegnie Filip Ostrowski. Przed godziną informowałem o awansie do półfinału Jakuba Szymańskiego i Krzysztofa Kiliana na 110 metrów przez płotki. Panie biegają na dystansie o 10 metrów krótszym, a w półfinale zobaczymy Klaudię Siciarz i Marikę Majewską. Większa impreza seniorska, pierwsza międzynarodowa, dużo stresu, starałam się gdzieś tam tą presję odrzucić i zrobić swoje. Przechodzę dalej, także mam nadzieję, że technicznie pokażę dalej, na co mnie stać. Stadion, wydarzenie to na pewno jest duże emocji i robi wrażenie. Fajnie tutaj być i myślę, że jestem za to wdzięczna i pokażę, jak mogę biegać. Mówiła debiutująca w Mistrzostwach Europy Marika Majewska, a broniąca tytułu na setkę przez płotki Pia Skrzyszowska była zwolniona z udziału w eliminacjach, pobiegnie w półfinale. A teraz już piłka, a nawet trzy rodzaje piłek. Gospodarze drugiego turnieju Ligi Narodów Japończycy przegrali z polskimi siatkarzami 0-3. Wieczorem piłka będzie kopana i to na ostro w Warszawie na PGE Narodowym. Polska zagra z Ukrainą w pierwszym meczu kontrolnym tego weekendu przed wylotem do Niemiec na Mistrzostwa Europy. Po dzisiejszym spotkaniu selekcjoner Michał Probierz wybierze kadrę na Euro, ale i liczy na dobry występ podopiecznych. Chcemy po prostu wygrać to spotkanie, bo to jest też ważne. Nie tylko zagrać, ale chcemy też wygrać. Wiemy, że gramy z przeciwnikiem wymagającym, a pewne znaki zapytania, które będą, to też w trakcie meczu już gdzieś tam one na pewno nam dają jakąś odpowiedź. Na razie na dzień dzisiejszy nie ma nikogo, kto ze względu na uraz nie może nie jechać. W poniedziałek podopieczny trenera Probierza czeka jeszcze starcie z Turkami. Pierwszy mecz na Euro 16 czerwca o 20:00. Dzisiaj King Szczecin podejmie Trefla Sopot w czwartym meczu finału w Mistrzostw Polski w koszykówce. Jak na razie King prowadzi 2-1. Patrzę na tablicę wyników na korcie Chartiera w Paryżu. 6-3, a więc mamy 2-1 dla Sinnera. Wieczorem w miarę pogodnie, nocą na północy wschodzie oraz na południowym wschodzie będzie się chmurzyć, może przelotnie padać. Na Podkarpaciu niewykluczone burze i tam też popada najmocniej. Tej nocy od 7 stopni na północy do 15 na Podkarpaciu. Jutro słonecznie, ale może się chmurzyć. Do tego na północy i wschodzie miejscami przelotnie padać. Jutro od 18 stopni na wybrzeżu, około 23 w centrum, do 26 stopni na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A więc te burze nie odpuszczają. O tym jeszcze będziemy mówić, także o tej nawałnicy, która miała miejsce w Bielsku z nocy z poniedziałku na wtorek. No ale przypomnę, że przed 17 mówiliśmy o tym, że prawie połowa pracowników wolałaby rozwód od powrotu do biura w pełnym zakresie. Jeszcze przed weekendem pojawił się taki pojedynek: praca zdalna kontra stacjonarna. 2 dwójki, 7 trójek. Moi mają córkę, która będzie miała 4 lata. I przez te 4 lata, dzięki temu, że syn mógł pracować zdalnie, wnuczka miała tatę, chłopak okazało się, że jest bardziej wydajny, w domu zapanował porządek. Skoro statystycznie i w ocenie szefostwa jest bardziej wydajny, to co w tym złego? I kończą się niestety te 4 lata. Nie wiem jak dalej, ale opowiedziałam historię prawdziwą. Kiedy powrócisz już, ja będę czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Kiedy lądował ja, jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. O tym, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym, także w prognozie pogody, rzecz jasna, ponagwiamy te apele synoptyków na Górnym Śląsku. W Małopolsce sytuacja stabilna, prognozy nie wskazują na to, by miało tam dochodzić do podtopień. Te ostrzeżenia hydrologiczne na Śląsku obowiązują do północy. Wcześniej o 22:00, przypomnę, wygasną ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami wydane dla Polski południowo-wschodniej, niektórych regionów, także Polski centralnej. W czasie burz tych prognozowanych na najbliższe godziny może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe także grata. Ja przypomnę, że zresztą o tym mówiliśmy w serwisie chwilkę temu, w Bielsku Białej w nocy z poniedziałku na wtorek spadło około 130 litrów wody na metr kwadratowy i to miesięczna norma opadów właśnie dla tego rejonu. Na wyniku tak gwałtownego deszczu doszło do powodzi. Zalane zostały prywatne posesje, placówki oświatowe, infrastruktura kolejowa i wiele ulic. Tak straty spowodowane tymi intensywnymi ulewami są dopiero szacowane przez samorządy, no ale już wiemy, że będą liczone w milionach złotych. Co można zrobić, by w przyszłości je ograniczyć? Nasi słuchacze jak zwykle są niezawodni. Jaki pomysł nam podpowiedzieli? Posłuchajmy. W ostatnim miesiącu gwałtowne powodzie uszkodziły wiele miejsc w Polsce i ucierpiała m.in. Bielsko-Biała czy Zaność. Alerty pogodowe nadal ostrzegają przed dużymi opadami. Wciąż zalane są piwnice, kurniki i gospodarstwa domowe. O tym, jak radzi sobie z tym Straż Pożarna, mówi Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W jednym momencie nie jesteśmy w stanie do wszystkich dotrzeć, ale z pewnością każdy, kto wydzwoni czy zgłosi na numer alarmowy 998-112, tę pomoc otrzyma. Ona jest po prostu kolejkowana i ustalane są też priorytety, bo są budynki bardziej zniszczone, są na przykład jakieś kluczowe instalacje, takie jak na przykład pompownia wody, tak, czy rozdzielnia prądu, to tu musimy się skoncentrować i sukcesywnie oczywiście docieramy w kolejnych godzinach, kolejnych dniach, bywa, że i tygodniach, bo to sprzątanie bywa, że trwa kilka tygodni nawet, albo nawet ponad miesiąc. Przez tych kilka tygodni oczekiwania na pomoc straty finansowe wciąż rosną. Wczoraj w tej sprawie zadzwonił do nas nasz słuchacz, pan Jan z Bolesławca. Miliony złotych zabiera nam woda, którą można byłoby ujarzmić. Nie ma mocnych na wielką wodę, ale możemy być bardziej przygotowani na usuwanie następstw tego. Czym rolnik ma wiadrem i nocnikiem tą wodę z piwnicy wybrać? Oprócz sprzętu straży pożarnej nie mamy nic. Po wypowiedzi jednego z panów, który stoi po kolana w mule, w wodzie i nie ma kto mu pomóc, postanowiłem jeszcze raz państwa zainteresować sprawą. Pan Jan zaproponował, że dobrym rozwiązaniem mógłby być zakup większej liczby pomp dla każdej gminy do samodzielnego wypompowywania wody lub stworzenie systemu dofinansowania na indywidualny zakup takiego sprzętu. Ten system już jakby troszeczkę funkcjonuje, ten pomysł, bo w każdej gminie jest już ochotnicza straż pożarna, która dysponuje pompą, no ale wiadomo, że w wiosce jest, nie wiem, 100 gospodarstw czy 50, a są 2-3 pompy, no to niestety musimy poczekać troszeczkę na tą pomoc. A co o tym pomyśle sądzą władze? Odpowiada Alicja Waliszewska, rzeczniczka prasowa Urzędu Śląskiego. Nie jest to rozwiązanie systemowe. Samorządy posiadają oczywiście magazyny przeciwpowodziowe, w których znajduje się między innymi właśnie taki sprzęt, który służy odpompowywaniu wody. Natomiast w przypadku konieczności wykorzystania większej niż posiadania przez samorządy ilości sprzętów, to oczywiście gminy mają możliwość zawnioskowania o użyczenie pomp z wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego. To byłby bardzo fajny program społeczny, jeżeli gmina, starostwo tak w ramach zarządzania kryzysowego dofinansowywałaby, czy współfinansowywała taki sprzęt właśnie ratowniczy. Oczywiście pod warunkiem, że jeżeli będzie kryzys, to on będzie mógł być użyczany tam na przykład sąsiadom, czy na terenie miasta, czy gminy. I to byłoby fantastyczne, bo na co dzień pracowałoby w danym gospodarstwie, mieszkaniu, budynku, wykonywałoby swoje zadania, a jakby był kryzys, no to rzeczywiście można było tymi pompami dysponować, bo też możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, że właśnie ta część, która nie jest zalana, wtedy użycza tej części, która jest podtopiona. Więc naprawdę ciekawy pomysł. Myślę, że warto by się nad nim pochylić. No, a ludzie na pomoc po zalaniach spowodowanych wezbraniem rzek czy gwałtownymi opadami czekają po kilka tygodni na pomoc. Przyzwoitą pompę do odpompowywania wody można kupić już od 150 zł. Może jednak warto podejść do pomysłu pana Jana poważnie. Ciekaw jestem państwa zdaniem. Tym tematem zajęła się Aleksandra Dobieszewska. Czy w ogóle możemy się przygotować na wypadek ulewy, zagrożenia zalaniem deszczu nawalnego czy intensywnych opadów? Tu być może inżynierowie, projektanci mieliby wiele do powiedzenia. Sprzęt służący do wypompowywania wody w każdej gminie. 2 2 7 3. mówimy o zalaniu nie tylko Bielska, a w ogóle powiatu bielskiego. Pan Artur z Bielska Białej z nami. Witamy serdecznie. Dzień dobry. W sprawie tych intensywnych opadów i strat po nawałnicy? Może nie tyle strat, ale jak do tego dochodzi? Bo to nie pierwszy raz sytuacja akurat w rejonie Bielska, w którym ja mieszkam, się zdarzyła. Problemem nie jest pogoda, problemem jest pewna polityka mieszkaniowa naszego miasta. Otóż deweloperzy zabetonowują hektary gruntów. To już nie są metry kwadratowe, ale hektary. Natomiast infrastruktura kanalizacyjna i burzowa nie zostaje modernizowana. Przy tak intensywnych opadach nagle to wszystko z powierzchni dachu zostaje wtłoczone do jednej małej rurki. I nie jest w stanie odebrać takiej ilości wody, jak miałam. No zresztą w wielu miejscach także problemem jest budowanie czy zabudowywanie terenów zalewowych. To już osobny problem. Jeszcze pani Justyna informuje, że projektanci namawiają do montażu zbiorników retencyjnych. No ale zdaje się, że chyba samorządy nie chcą słuchać tego głosu. My chcemy słuchać państwa głosu. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335 smsowo i telefonicznie, jak słyszeli państwo, m.in. głos pana Artura z Bielska Białej, 2 dwójki i 7 trójek. Audycja popołudniowa, 20 minut po godzinie 17. Rzut oka na to, co dzieje się nie tylko w Polsce. Polacy w Unii Europejskiej. Kryzys w rolnictwie, wojna w Europie i na Bliskim Wschodzie oraz wewnętrzne problemy z bezpieczeństwem i finansami. To tematy, które zdominowały kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego we Francji. Część mieszkańców tego kraju to Polacy, którzy są bardziej zainteresowani tym, co dzieje się nad Wisłą niż nad Sekwaną. Maciej Jastrzębski w ostatnim tygodniu kampanii wyborczej rozmawiał już z naszymi rodakami w Czechach, Austrii i we Włoszech. Dziś gości u Polaków mieszkających na Lazurowym Wybrzeżu. Polacy z Graz, Cannes, Antibes i innych miasteczek tej części Lazurowego Wybrzeża, których spotkałem na europejskim szlaku, dziś zjedzą kolację w rodzinnym gronie. Niektórzy będą grillować na plaży, co jest dość powszechną praktyką na południu Francji, a w sobotę wybiorą się na długi spacer, przejażdżkę łódką albo po prostu poleżą w cieniu, czytając książkę. Natomiast w niedzielę zamierzają przyjechać do Nicei, gdzie otwarta została Polska Komisja Wyborcza. Pani Monika Ciok przypomina, że w październiku ubiegłego roku, gdy odbywały się w Polsce wybory parlamentarne w Nicei, stawiło się około 1300 Polaków mieszkających w tej części Francji. Obserwują to, co się dzieje w Polsce i są na bieżąco. Także naprawdę zaangażowanie Polaków jest bardzo duże, jeśli chodzi o politykę, myślę. Pani Monika i pan Witold Fedak, którzy od ponad 20 lat mieszkają we Francji, podkreślają, że dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej łatwiej im było zorganizować sobie życie, a przede wszystkim znaleźć pracę. Ja na początku, jak tutaj przyjechałam właśnie 20 lat temu, to na początku Francuzi w ogóle nie orientowali się, że Polska jest w Unii Europejskiej. Każde papierkowe, urzędowe załatwienia to było, ale ma pani pozwolenie na pracę? Ja mówię, że nie, że to jest niepotrzebne, ponieważ Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, powiedzmy, już 5 lat temu. Ona musi sprawdzić tą informację. Także Francja pod tym względem bardzo, bardzo długo nie wiedziała, że Polska jest w ogóle w Unii Europejskiej. Akurat przyjechałem tutaj swoim samochodem na polskich tablicach rejestracyjnych i często było tak, że zatrzymywała mnie żandarmeria, sprawdzała dokumenty, karta pobytu. Ja tłumaczę, że nie potrzebuję im karty pobytu, ponieważ jestem w Unii Europejskiej. No i rzeczywiście, jakiś tam telefon, zadzwonili, dobrze, proszę jechać dalej. No i to była taka prawda, a ogólnie teraz normalna rzecz. Nicea, perła Lazurowego Wybrzeża, Cannes, stolica europejskiego i światowego kina, Saint-Tropez, miejsce, w którym wypoczywają gwiazdy show biznesu i ciche, spokojne miasteczka takie jak Antibes. Pierwsze skojarzenie z Lazurowym Wybrzeżem to luksusowe jachty i wille, kasyna i plaże. Okazuje się jednak, że oprócz podziwiania krajobrazu i zabytków, w ostatnich latach popularne stało się na Lazurowym Wybrzeżu pokazywanie rezydencji znanych osób, w tym związanych z rosyjskim reżimem. Saint-Tropez raczej ciężko jest coś wypatrzeć, trzeba by popłynąć rejsem takim, które są tam oferowane i wtedy właśnie podczas tego rejsu tam są omawiane i pokazywane poszczególne wille, jest tam rezydencja córki Putina, Brigitte Bardot i różnych innych artystów, ale dojazdu jako takiego, żeby zobaczyć tą rezydencję od strony ulicy nie ma. Jedyna możliwość to jest tam zobaczyć mały kawałeczek, no po prostu z tej łódki. Ponieważ część słuchaczy już przygotowuje przygotowuje się do weekendowego odpoczynku, poprosiłem panią Monikę o słów kilka na temat południowo-francuskiej kuchni. Jedną z ulubionych potraw to są mule, krewetki, wszystkie owoce morza. To już po prostu zależy kto co lubi, no ale warto na pewno spróbować, bo są wyjątkowe. Sama pani gotuje czasami takie prowansalskie potrawy? W tej chwili już raczej rzadko gotuję polskie dania, ze względu na klimat. Schabowy to się zdarza może raz na miesiąc. Cierpi pan z powodu braku golonki? Nigdy w życiu. Uwielbiam francuskie jedzenie, naprawdę. Przede wszystkim owoce morza i to, co najbardziej lubię, to są mule. Francuzi, którzy celebrują każdy posiłek, delektując się smakami, lubią także długie rozmowy o polityce, a ponieważ oni także wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, to zapewne między krabem a deserem będzie można usłyszeć o unijnych funduszach i bezpieczeństwie. Audycja powstała we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce. Przypomnę, od północy cisza wyborcza, no ale jeszcze do północy, a dziś w audycji popołudniowej także o tym mówimy, przed wyborami o państwa stosunku do głosowania. 2 2 7 3. Oczywiście pójdę na te wybory, zagłosuję i mam nadzieję, że wielu ludzi zagłosuje tak jak ja, czyli da czerwoną kartkę dotychczasowym europarlamentarzystom. Mam nadzieję, że nastąpi zmiana. Manifest, manifest my destiny. Easy life will come and find a way for me. Feel the love all around, feel the love all around. And the spirits all around me, feel the energy surround me. My feet on the air and my head on the ground. In the oneness of light as the chaos surrounds. Keep the light shining in me, feel the love all around. Pomagamy cało i zdrowo dojechać do celu i wyjechać na weekend. Już za chwilę podpowiedzi dla kierowców, skrót serwisu, a później prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. Jak robisz zakupy na firmę, to wypróbuj Allegro Biznes. To odsłona Allegro specjalnie dla firm. Masz dostęp do wszystkich produktów i usług, a dodatkowo na Allegro Biznes dostajesz rabaty dla firm, płatności odroczone nawet do 60 dni, szybką dostawę oraz duży wybór specjalistycznych produktów. Już co druga firma w Polsce robi zakupy na Allegro. Ty też chcesz kupować wygodniej na fakturę? Załóż darmowe konto firmowe na Allegro i korzystaj. Jak tak, to Allegro Biznes. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę, a dodatkowo zawiera wysoką dawkę morwy białej, która przyczynia się do utrzymania prawidłowego poziomu cukru. Stosując Prolifer Diabeto osiągamy obie te ważne korzyści. Prolifer Diabeto, zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Wyciąg z liści garczocha wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Poróż panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy Was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą Twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za Ciebie. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. To już prawie 17.30. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach w Radio Nawigatorze Trójki. Maciej Sampolski. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo duży ruch mamy teraz na polskich trasach. Zdecydowanie najgorzej sytuacja drogowa wygląda w Warszawie i okolicach. Ekspresowa ósemka jest zakorkowana w kierunku Białegostoku od Bemowa do mostu Grota Roweckiego. Na południowej obwodnicy Warszawy także dzieje się sporo. Kierowcy zwalniają w obie strony od Konotopy do węzła Warszawa Lotnisko. Autostrada A2 na tej trasie kierowcy mogą mieć poważne problemy z wyjazdem z Warszawy właśnie, a zator ciągnie się od Konotopy do okolic Grodziska Mazowieckiego. To nie koniec korków na A2, bo kierowcy na tej trasie muszą zwalniać także od węzła Łódź Północ do okolic Głowna. To droga do Warszawy. W przeciwną stronę, także ciasno, to od Łyżkowic także do okolic Głowna. Kolosalny korek także na A4 na wysokości Krakowa, od Balic do węzła Kraków Południe i dalej na wysokości Bieżanowa. Trzeba zdjąć nogę z gazu, a chodzi o trasę do Rzeszowa. Z kolei w okolicach Wrocławia na A8 również spory zator, a to między węzłami Wrocław Południe, Wrocław Stadion w kierunku Łodzi. Po 17.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Szef Sejmowej Komisji do Spraw Afery Wizowej zapowiada, że będą zawiadomienia do prokuratury w związku z wynikami prac zespołu. Zdaniem Michała Szczerby wszystkie dotychczasowe przesłuchania i prace komisji wskazują, że afera wizowa to była zdrada polskich ideałów i europejskich wartości. Policjanci apelują o rozsądek podczas inwestowania pieniędzy. Łatwy i szybki zysk obiecują najczęściej oszuści. Ich ofiarą padł m.in. 72-letni mieszkaniec Lublina, który chciał zainwestować w kryptowaluty, a stracił ponad 500 000 zł. Powinniśmy weryfikować firmy, którym chcemy powierzyć oszczędności, przypomina nadkomisarz Kamil Gołębiowski. Przypominamy, aby inwestować tylko w sprawdzone instrumenty finansowe, aby zawsze przed dokonaniem inwestycji sprawdzić, czy mamy do czynienia z wiarygodną firmą, sprawdzić komentarze. Policja apeluje również o nieotwieranie nieznanych linków i nieinstalowanie oprogramowania nieznanego pochodzenia na komputer czy telefon. Dwie aktywistki z grupy Just Stop Oil w wieku emerytalnym zakłóciły brytyjski ślub roku, rozpylając proszek z gaśnicy na ludzi zgromadzonych przed katedrą w Chester, gdzie celebrował zawarcie małżeństwa książę Westminsteru. 33-letni Hugh Grosvenor jest jednym z najbogatszych Brytyjczyków, a zarazem otwiera listę najbogatszych Brytyjczyków przed 40 rokiem życia. Jego ojcem chrzestnym jest król Karol III, a on sam jest ojcem chrzestnym synów księcia Williama, George'a oraz księcia Harry'ego, Archiego. Aktywistki klimatyczne, które zakłóciły ślub, 69 i 73-latka, trafiły do aresztu. Do Być może i to ciepło z południa Europy dotrze do nas w przyszłym tygodniu. Do Włoch, proszę Państwa, napływa pierwsza w tym roku fala prawdziwych upałów, która w niektórych częściach kraju może przynieść temperatury sięgające 40 stopni Celsjusza. Tak zwany antycyklon afrykański dziś, jutro nadciągnie nad centrum i północ, a w niedzielę i poniedziałek uderzy na południu Włoch. Zeszłoroczne lato we Włoszech było pogodowym koszmarem. Pamiętamy, najwyższy stopień alarmu z powodu upałów obowiązywał w wielu regionach. Przez kilka tygodni temperatura sięgała 45 stopni Celsjusza. To obecnie będzie od 34 do 37 na północy oraz w centrum do 39-40 stopni na Sycylii i Apulii. Według prognoz masy gorącego powietrza z nad Sahary przyniosą także dużą wilgotność, zwłaszcza w rejonie Niziny Padańskiej, w alpejskich dolinach oraz w centrum Włoch. Uff, jak gorąco u nas. Jutro słonecznie, ale może się chmurzyć, do tego na północy, na wschodzie miejscami przelotnie padać, a na termometrach no dużo, do 30 paru, do 40 tym bardziej. Jutro od 18 stopni na wybrzeżu, około 23 stopni w centrum kraju. Najwyższa temperatura na południu Polski do 26 stopni Celsjusza. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa i kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i smsowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. 71335, najszybciej i najłatwiej. Telefonicznie można dostać się na naszą antenę. 2 2 i 7 3. Czekamy i zapraszamy. Ale numer telefonu przyda się także w jeszcze jednej sprawie. Gdyby Państwo mieli wolny niedzielny wieczór, to zapraszamy tu na Myśliwiecką, bo o 19:00 koncert. Na trójkowej scenie zabrzmi muzyka alternatywna. Pojawi się duet Pola Chobot i Adam Baran oraz MOP. Mamy zaproszenia dla Państwa na niedzielny koncert do trójki. Po godzinie 19:00. A zaproszenia już teraz pod numerem telefonu 2 2 i 7 3. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do trójki. A już za chwilę Puls Trójki. Minut pozostało do godziny 18, a zatem Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Dzień dobry, a naszymi gośćmi dziś są Aleksandra Pawlicka, TVP Info, z którą jesteśmy połączeni zdalnie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Michał Kolanko, Rzeczpospolita w studiu. Dzień dobry. Są pierwsze decyzje po wczorajszym ujawnieniu przez Onet informacji o zatrzymaniu żołnierzy za oddanie strzałów ostrzegawczych. Będą zmiany w prawie i tym ma się zająć w poniedziałek. Rząd, premier też wnioskuje do prezydenta o odwołanie zastępcy prokuratora generalnego do spraw wojskowych Tomasza Janeczka. I tu zaczynają się schody, bo o ile prezydent jest też za zmianami w prawie, to odwołaniu Janeczka mówi, że to szukanie kozła ofiarnego, a o całej tej sprawie, że koalicja rządowa wykorzystuje ją do celów politycznych. Czego możemy się spodziewać? Jak ta sprawa się zakończy, Olu? Myślę, że to wszystko jednak jest zanurzone w sosie kampanii wyborczej i to z obydwu stron, ponieważ no, strona rządowa próbuje tutaj rozgrywać sytuację, broniąc się i stawiając na efekt flagi i to jest normalne, tak się zachowuje każda ekipa rządowa, natomiast to, że prezydent nie akceptuje żadnej decyzji i wkłada trochę tutaj kij w szprychy, no to świadczy też o tym, że w sposób bardzo oczywisty ustawia się po stronie obecnej opozycji, czyli po stronie prawicy. Jak będzie wyglądało? No wiemy już na pewno, że będą jakieś zmiany w Ministerstwie Obrony, zmiany personalne, nie wynikające wyłącznie z tej sytuacji, ale także z całości działań, które mamy w ostatnim czasie, z tego, że mówi się o złogach pisowskich w różnych ministerstwach. Przede wszystkim ma dotknąć to Ministerstwa Obrony, jak słyszymy, ale też mają być rozwiązania, które pomogą w unikaniu takich sytuacji jak ta. Chociaż muszę powiedzieć, że to generalnie prowadzi do dodania większych prerogatyw w wojsku, do tego, że trochę będzie wyjęte spod prawa. Ja wiem, że mamy wojnę, wiem, że mamy za naszą granicą, wiem, że mamy bardzo trudną sytuację, ale też jako zdeklarowana pacyfistka nie chciałabym, żeby ta sytuacja spowodowała, że będziemy żyli w kraju, w którym wojsko będzie miało naprawdę jakieś wyjątkowe możliwości i wyjątkowe prerogatywy. Michał, ale tak naprawdę przecież prawie... To jest ten kierunek, jaki mamy, nie wiem, Izrael czy którekolwiek z innych państw, które jest w stanie wojny, więc ja trochę się tego gdzieś obawiam, że taki interes polityczny w słusznej sprawie, bo w sprawie bezpieczeństwa i zawsze zasłanianie się tym bezpieczeństwem, tak, znaczy, które jest dzisiaj odmienione przez wszystkie przypadki i na którym wszystkim nam równie zależy. Myślę, że równie zależy zarówno rządzącym, jak i opozycji, że pod tym płaszczykiem mogą się dokonać jakiś zamach też na naszą taką wolność obywatelską i na to, co nazywamy humanitaryzmem. No właśnie, Michale, ty się obawiasz takich niepokojących zmian, które właśnie no, dadzą większe uprawnienia wojsku. Przecież rolą mediów, naszą rolą jest zawsze to, żeby patrzeć na ręce władzy. Też pod tym kątem, tak? Pod kątem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Pamiętam po 11 września w Stanach Zjednoczonych Patriot Act został przyjęty jako taka reakcja i ona była uzasadniona w jakimś sensie, ale tam też dziennikarze, media zaczęli rozliczać władze wtedy prezydenta Busha i kongres za potencjalne no, naruszenie też wolności osobistych i przekraczanie tych granic, które władza przekraczać nie może. Natomiast tutaj jest oczywiście kontekst wyborczy, tak? Za kilkadziesiąt godzin, przepraszam, będą otwarte już lokale wyborcze, za chwilę cisza wyborcza. A prezydent mówi wprost, że za sprawę zatrzymania funkcjonariuszy są odpowiedzialni premier i jego współpracownicy. No tak, trudno się innego komunikatu spodziewać ze strony Pałacu Prezydenckiego, ale weźmy pod uwagę szerszy kontekst, którym jest to, że dzisiaj w większości sondaży Koalicja Obywatelska wygrywa te wybory i myślę, że w niedzielę może po raz pierwszy od 2014 roku. Nie będzie 10. zwycięstwa z rzędu dla Prawa i Sprawiedliwości? Myślę, że dzisiaj jest sytuacja oczywiście jest wyrównana, zawsze się tak mówi, tak, że tam sondaże są wyrównane, że nie wiadomo, co się wydarzy, ale jednak można powiedzieć chyba jasno, że w większości sondaży lekką przewagę ma Koalicja Obywatelska i od 2014 roku oczywiście PiS straciło władzę w ubiegłym roku, to jest jasne, no ale Platforma Obywatelska wtedy koalicję... Wygrało, ale przegrało. Właśnie, to było takie prorusowe trochę zwycięstwo. Natomiast dzisiaj wydaje się, że spojrzymy na większość sondaży, że w niedzielę większe szanse na zwycięstwo właśnie ma Koalicja Obywatelska, co dla premiera Tuska będzie mocnym takim wzmocnieniem, jeśli chodzi o psychologiczną też sytuację rządu, który też musi zmagać się z pewnymi napięciami wewnętrznymi. Były wymiany zdań też widoczne publicznie między Szymonem Hołownią a Donaldem Tuskiem, więc jeśli Platforma Obywatelska, łamana przez Koalicję Obywatelską, wygra te wybory, no to będzie takie wzmocnienie i dla Tuska, i dla samej koalicji oczywiście też. Czyli ciekawy będzie poniedziałek, wtedy Rada Bezpieczeństwa Narodowego, zresztą będzie się odbywać wyjazdowo na właśnie na wschodniej granicy. Natomiast może, skoro możemy sobie jeszcze popolitykować przez 6 godzin i 13 minut, to podsumujmy kampanię wyborczą. Olu, komu byś wystawiła najwyższą ocenę za to, co przez ostatnie tygodnie się działo, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej, bo była różna. Niektórzy się spotykali z wyborcami, niektórzy siedzieli w Budapeszcie i tę kampanię prowadziły. Dowiadujemy się, że na jeden wiec zostały nawet w Ciechanowcu zawiezione dzieci. Znaczy tak, no to dzisiaj mieliśmy minister Nowacką w tej sprawie, ale wydaje mi się, że to, że mamy w ogóle na listach wyborczych takie osoby jak pan Obajtek, pan Kurski, Kamiński i Wąsik, to są te cztery nazwiska flagowe PiSu, to jest w ogóle skandal. Skandalem jednak ciągle jest to, że prezydent nie wyciągnął żadnych wniosków z kampanii poprzedniej i pojawia się na plakatach z kandydatami. Co więcej, zapowiada, żeby odda swój głos w Wielkopolsce, w Ostrowie Wielkopolskim, i nawet padło dzisiaj takie pytanie na konferencji PKW, czy to nie jest zaangażowanie się właśnie w kampanię wyborczą i czy też to nie będzie, czy to nie będzie złamanie ciszy wyborczej, jeśli prezydent w lokalu, w okręgu, gdzie startuje jego minister, jego człowiek. Znaczy, to jest moim zdaniem w ogóle, nie wiem prawnie, ponieważ nie jestem prawnikiem, natomiast jako zwyczaj polityczny jest to fatalne i fatalnie też świadczy o prezydencie. Myślę, że też ta kampania, jeżeli myślimy o tym, że ta kampania kończy pewien ten ciąg, taką trójpolówkę, którą mieliśmy w ostatnim półroczu, to się mylimy, dlatego że już właściwie trwa kampania prezydencka i z jednej przejdziemy w drugą i ta następna będzie trwała 14 miesięcy, ponieważ to, co się dzieje w sprawie, o której żeśmy mówili poprzednio, czyli pana prokuratora Janeczka i w sprawie żołnierzy i w sprawie ambasadorów, czyli tej wojny, jaką mamy między NSZ-em a Pałacem Prezydenckim, to wszystko jest już przygrywka do kampanii prezydenckiej i ona po prostu już natychmiast nam wkroczy w życie i ta polityka będzie sparaliżowana dalej tą grą wyborczą, która się będzie toczyła między tymi dwoma podstawowymi obozami. Jeżeli chodzi o wynik wyborczy, to owszem, wszystkie sondaże, czy większość sondaży wskazuje na wygraną koalicję obywatelskiej. Natomiast, żeby można było tak naprawdę mówić o sukcesie, to ten sumaryczny wynik nawet koalicji obywatelskiej, czyli Lewicy Trzeciej Drogi i koalicji, naprawdę musi być bardzo znaczący, bo wtedy będzie to nie tylko pokonanie PiSu, ale pokonanie idei skrajnej prawicy, która chce się w Parlamencie Europejskim jednoczyć i tak naprawdę rozwalać Unię od środka. A rozwalanie Unii od środka, to jest oczywiście, można powiedzieć, że to jest truizm, który powtarzamy, ale tak naprawdę jest, to jest działanie na korzyść Putina, działanie na korzyść Moskwy i właściwie działanie pod dyktando właśnie człowieka, który prowadzi wojnę w Europie. Michale, a twoim zdaniem my też nie będziemy, tak zgadzasz się z Olą, że nie będzie wakacji od kampanii wyborczej, tylko z jedną przejdziemy w drugą, czy jakieś... Już przeszliśmy. Jeszcze ten tydzień zaczął się od deklaracji ministra Marcina Mastalerka, który chyba niespodziewanie dla wielu osób przyznał, że jest namawiany przez inne osoby do tego, żeby startować. Ale chyba przez Krakowskie Przedmieście, bo nie przez Nowogrodzką. Na pewno na Nowogrodzkiej lepiej, żeby nie mówić nazwiska. Nie wymawiać jego nazwiska. Tak. Marcina Mastalerka. Natomiast ta kampania, wracając jeszcze do samej kampanii europejskiej, no ona była trzecią z kolei. To też widać po sztabach, po kandydatach, gdy się rozmawia z politykami i z Koalicji Obywatelskiej, i z koalicji rządzącej w ogóle, i z opozycji obecnej, czyli Prawem i Sprawiedliwością, no to czuć i słychać pewnego rodzaju zmęczenie. Jednak czuć, że sztaby są trochę pozbawione chyba nowych pomysłów, że było widać to ogromne, no właśnie takie, widać to pewnego rodzaju zmęczenie, tak, w tym jak kandydaci i kandydatki prowadzą swoje kampanie. W tej kampanii też centralnej ona była dosyć jałowa, myślę, jeśli chodzi o tematy europejskie, co jest przykre, no, ale tak jak kampania samorządowa, raczej nie było samorządowa. Tak naprawdę to chyba partie dziękowały, że jest coś takiego jak Zielony Ład, że no można niektóre... sobie po prostu tak na sztandary wrzucić, bo rzeczywiście tych tematów poza paktem migracyjnym i Zielonym Ładem europejskich to było niewiele. No tak jak... No, ale kampania Przepraszam, kampania odbywała się głównie pod dwoma hasłami. Jedno to jest bezpieczeństwo, a drugie to jest, to są były taśmy mraza, bo tak naprawdę, znaczy wokół tego toczyła się kampania i taka wojna, i kto będzie miał piłeczkę i kto kogo bardziej ustawi w narożniku, więc te tematy krajowe wzięły górę. Znaczy były też dwa takie na finał dosyć znaczące, dwie znaczące imprezy. Jedna to była, to był ten wiec Donalda Tuska 4 czerwca, który, jak on go ogłosił, to uważałam, że jest jakimś błędem, ponieważ nigdy nie będzie w stanie dorównać wydarzeniu sprzed roku, czyli temu marszu miliona serc, i że to będzie w każdym tym porównaniu wypadało słabo i będzie po prostu znane za porażkę. Ale zaskoczył się premier. W porównaniu z tym, co wykonał Jarosław Kaczyński, czyli rejteradzie do Brukseli, jakimś dziwacznym wyjeździe samochodem przez kilkanaście godzin po to, żeby się nigdzie nie pojawić na spotkanie rolników. No i nie pojawił się też na komisji śledczej przez to. No ale jest akcent europejski, Olu. Ucieczka, znaczy tam poniósł klęskę, ponieważ nie miał żadnej spektakularnego wystąpienia, a tu było wiadomo, że ucieka przed pojawieniem się na komisji śledczej. Do tego potem ten taki w dziwny sposób, taka koincydencja zdarzeń, że wraca i natychmiast jest zorganizowana konferencja w sprawie żołnierzy. Znaczy to wszystko bardzo źle wygląda i myślę, że gra na niekorzyść Jarosława Kaczyńskiego i jego formacji. Więc jakby się porówna te dwa finały, no to ten wiec 4 czerwca naprawdę urasta do super wydarzenia politycznego, partyjnego. I na tym musimy zakończyć podsumowanie tej kampanii. Miejmy tylko nadzieję, że wyborcy nie będą zmęczeni kampaniami wyborczymi i w niedzielę pójdą i zagłosują. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Państwa i naszymi gośćmi dziś byli Aleksandra Pawlicka, TVP Info, i Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy, a z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. To Trójka, audycja popołudniowa za 6 minut 18. Ona słucha Beastie Boys i pyta się, nie mówi dużo myśli, bo nie szuka wokół.